ओदितस्य ओदिता पंचमी एक वचन च अवे दो पदों वाला सूत्र। ओकारित संज्ञा हुआ है जिनका ऐसे जो धातु है उनको ओदित धातु कहे, भुजो भुजो धातु है अनावने, भुजो तोड़ने भी है, भुजो अवखंड है, ओकारा ओकारा लेना अव्यवहार पालने योग नहीं ले सकते हैं, यहां से तोड़ना अर्थ वाले लेना पड़ेगा। ये अव्यवहार पालने योग हो ओकारांत नहीं है, ओदित नहीं है, ये ओदित है तोड़ना अर्थ वाला भुगना सुधादी है, ये इसलिए सुधादी पर से पर अनेक धातु निष्ठा अर्थ प्रत्यय स्था प्रतिवा भुज धातु से ता, भुज से ता हो गया भुजदन ता, भुजदन ता उसका के पढ़ते हुए चोह कुह जग हो गया ग भुगदन ता तकार को वो जित सूत्र क्या कर दिया नकार कर दिया भुगन स्वाचपति करो भुगन प्रथम दत्ता प्रासंज्ञा प्राचिक स्वाचपति होकर के रूप बन गया भुगना भुगनो भुगना हा भुगन भुगनो भुगना भुगनान भुगने न भुगनाभ्या भुगन ही भुगने न भुगनाभ्या भुगन ही भुगनाय भुगनाभ्या भुगने भ्य भुगनात भुगनात भुगनाभ्या भुगने भ्य भुगन से भुगन यो भुगना नाम भुगने भुगन यो भुगनेशु हे भुगन हे भुगना। और एक वोजित का है वो श्री धातु, तू की संज्ञा होती है ओकार की संज्ञा होती है श्री बचता है तू वो श्री उच्छूनने उच्छून शब्द बनाए रहे हैं आप फूलना अर्थ में होता है, जैसे मरने के बाद मुर्दा फूल जाता है ना उसको उच्छूनन बोलते हैं, या कोई भी चीज फूल जाए पानी में रख दो तो सारी चीजें फूल जाते हैं, चावल भी फूल जाता है दाल भी फूल जाता है, फूलने को बोलते हैं उच्छूनने। श्री धातु है, धातु क्या है श्री, श्री धातु से आपने कर्मणी अर्थ में त किया त का बच गया त श्री धंता उसका के पढ़ते हुए वो चीज स्वप्न यजादि नाम किति यजादि उनके अर्थ क्या होगा संसार वक हो गया शु बचा शुधंत उत्तर है शुधंत संसार से पूर्व प्रकाश हो गया शुधंतर है ना, श्री कई संसार से पूर्व एकादश होकर ऊ में चला गया हलास से दीर्घ होगा उत्त और वही प्रश्न क्या किया सर्व कर दिया न उत् न छोटी शक हो गया तब इसलिए च हो गया उच्छूना, अतः यूं भी लगा सकते हैं पहले स्पोस्टनाश्चु तो है तालु से कर हो गया तो बच्चा वर्ग से च हो गया उसके उसमें छ हो गया जय से पर में ही है छोटी भी लगेगा जय पर से सस्य छ वा अटी उच्छूना। और एट क्यों नहीं वक्ता प्रत्येक बला दिए होते हुए भी क्योंकि स्वीदितो निष्ठायाम इस सूत्र पर आपने पढ़ा है स्वीदितो निष्ठायाम और निष्ठा में क्या करता है इट को निषेध कर दिया इट निषेध हो गया इसलिए उच्छूनः उच्छूनः फुला हुआ सूचा हुआ शुषा कहा शुषा पंचमी एक वचन कह प्रथमा का एक वचन शुषः कह पंचमी के एक वचन और प्रथमा का एक वचन शुषदा से पर निष्ठा के तकारों को ककार आदेश हो जाता है शुष शोषण सुखानार्थ में होता है सूखा हुआ शुष्क निष्ठा तस्य कह निष्ठा के तकार को ककार आदेश हो शिशु धातु से निष्ठा संचक भाव कर्मर्थ में कर्म और कर्तृ अर्थ में तवतु ये निष्ठा प्रत्यय होंगे। उसमें क्या हुआ, आपने ता लाया है, शिशदंता ता करता शिशदंता शिशा का सुखता को आदेश हो गया, शुष्कः सूखा हुआ। शिष धातु दिवाली का था, कर्षपद अनट धातु है। पचोवह पचोवह पचह पंचमी एक वचन, वह प्रथमा का एक वचन। पच दस पर निष्ठा के तकार को वकार आदेश हो जाता है, तकार को वकार आदेश हो, निष्ठा तकार को वकार आदेश होता है। तो तक वह हो गए यहाँ पर, इसलिए पूरा सारी प्रक्रिया हो गई है। पच धातु से धातु संज्ञा हुआ, दस से कृत उसको क्या हुआ, प्रत्यय लाया अपने धातु अधिकार में निष्ठा सूत्र से, ता प्रत्यय हो गया भाव अर्थ में, कर्म अर्थ में भी ला सकते हैं। और निष्ठा सूत्र विधि कर दिया, निष्ठा संज्ञा वाला कौन है, तब तो निष्ठा ये सूत्र से उसकी संज्ञा है। तब वक्ता कहता है पचदंता पचदंता द्वादी उभयपदी है, अनिट है इसलिए टे होता उत्तमान सूत्र से, तक वह हो गया पचो वह से, पक्वा स्वात्पत्ति पक्वाह या पका हुआ ऐसा अर्थ हो जाएगा। यही था पक्वा प्रश्न भाष्य की उत्पत्ति का कारण। इनके भाष्यकार शाप दे दिए, शाप दे दिया वो एक ब्रह्मचारी बचा तो ब्रह्म राक्षस हो गया था वो, ये कहानी है ना अजाबक्षिता में तक जो बोलते भाष्यकार भाष्य बोल रहे सारे विद्यार्थी को बिठा कर भाष्य सुना रहे थे अपने झोंपड़ी के अंदर बैठे, वो कह दिए थे कोई देखना नहीं अंदर, महाभाष्य का पतंजलि पतंजलि झोंपड़ी में जब बैठ गए अरे पूरे 1000 फण शेषनाग क्या होता है वो 1000 फण खोल के बैठे और 1000 फणों से झर भुस भुस निकल रहा, तेना प्रयोग सामर्थ्य से उन्होंने कुटे से बाहर झर को जाने नहीं दे रहे और क्या कोई इसे देखना है झांकना नहीं, सब लोग बैठे लिख रहे थे। और बड़ा आश्चर्य है कि 1000 मुख से वो अलग अलग सूत्रों का भाष्य बोल रहे हैं और अलग अलग आदमी को अलग अलग सूत्र का भाष्य सुनाई दे रहा, सब लिख रहे थे। तो इनमें से शायद एक काल तो लोग शंगाओं का लग गए बिना पूछे चला गया, डिस्टर्ब नहीं करना है समझ गया चला गया। और बाकी लोगों के अंदर कुछ लोग उत्सुकता हुई, क्या कमाल है, मैं कुछ और लिख रहा हूँ कुछ और लिख रहा है, ये कैसे हो सकता है, एक मुंह से अलग अलग भाषा कैसे निकलेगा और अलग अलग सुनाई कैसे दे रहा है, मेरे को जो सुनाई दे रहा है उसको नहीं, उसको जो सुना मेरे को नहीं सुनाई दे रहा है, क्या विचित्र है। वो जिज्ञासा उसको अंदर खोल के देख लिया, जैसे उसने दरवाजा खोला तो भेज करके बस सारा जहर तो नाका शेष नाका डाल करके सब भस्म हो गए, राख हो गए, राख हो गए। तो अब इनको ध्यान टूटा भाई, सिद्धि में सुसर पर बैठे हुए तो वापस आए मनुष्य जीव में, आकर दे गई क्या हो गया, अगर मूर्ख लोग सुने ही नहीं हमारी बात तो गड़बड़ की, सोचते पड़े चलो अब और कोई विद्यार्थी आएगा पढ़ाऊंगा भाषण उनको दिखा दूंगा, ये सोच के बैठे रहे पतेले महर्षि। इतने वो विद्यार्थी लौटा, जब शंका करने गया था पानी पैर करने गया था, पता नहीं कहाँ गया था, वो आया मैं कहा गया था तो बिना पूछे क्यों चला गया, चलो कोई बात नहीं बैठो, बोले पूरा पढ़ाए पूरा पढ़ा कर पूरा दिखा करके बोले आप तेरे साथ देते हैं तो बिना गुराज्ञा का वो जो है इधर उधर चला गया, इसे तुम ब्रह्म राक्षस बन के रहोगे और तब तक रहना जब तक ये योग्य विद्यार्थियों का नाम लिखे तो वो भाष्य नहीं पढ़ा सकते। क्या करता ब्रह्म राक्षस बन के ढूंढता थे इधर उधर अधिकारी शिष्य को ढूंढ रहा है, विद्यार्थी को मिल जाए भाष्य के योग्य भाष्य के जिज्ञासु करते हुए इलाहाबाद में बैठ गया, थक गया ढूंढ ढूंढ के भारत में कोई नहीं मिला, इलाहाबाद में बैठ गया एक पेड़ में, जो जाए वहां से नीचे पंडित उसे इधर पूछ रहा पचे निष्ठा किम रूपम से पूछता, पचे निष्ठाया किम रूपम ये पूछा, पच धातु की निष्ठा में क्या रूप होता है, जो भी सुनते पक्तम पक्तम पक्तम जैसा बोध है भुक्तम है ना, पर गतम सुप्तम जैसे हो जाए समय तो ही रहता है, ऐसे जो भी सुबह हो दिमाग वाले साधारण बुद्धि वाले सब एक पक्तम मूर्ख है इसको क्या पढ़ा, इसको लोगों भी नहीं आता है ठीक से, कहने का लोग कुछ आरंभिक ज्ञान भी नहीं है इसको क्या इसको पढ़ा, ऐसे करते करते करते एक ब्राह्मण को आया, उसने पूछा तो सही जवाब दिया मक्वा। तब उसने कहा कि ये सूत्रों को थोड़ा जानता है, विशेष सूत्रों का ध्यान है इसको, तो इसीलिए फिर उसको उन्होंने भाष्य पढ़ाया। पढ़ाने के बाद वो बोला कि मेरी इतनी मस्तिष्क नहीं, इतना विशाल भाष्य पढ़ा दिया, हमारे दिमाग में पूरा याद नहीं रहेगा, हम नहीं सुना पाएंगे अगले। ठीक है भाई, व्हाटएवर उस पर हूँ, इसके पत्तों पर लिख लिख करके तुमको दे देता हूँ। ऊपर से लिख लिख करके फेंकते थे वो, हाओ इधर हवा से चला जाए, उधर हवा से चला जाए, पकड़ पकड़ पकड़ इकट्ठा करता था। अरे कुछ इधर उधर हो ही गया, फिर भी बकरी वकरी खा गए उसको, इसलिए कुछ हिस्सा आज भी भाष्य पूरा नहीं है, कई सूत्रों में कुछ कुछ हिस्सा नहीं है। तो ये कहा जाता अजावचित, इतना भाष्य बकरी ने खा लिया, यही सूत्र पचोवाला पकवाला। और एक धातु ला रहे क्षय, हर्षक्षय, हर्षक्षय हुआ। आदमी जब दुखी होता है तो दुबला पतला हो जाता है, कृष्ण होना द्वारीय परसे पद अनिर्धातु है, इस दशा से क्या हो गया, निष्ठा में ता प्रत्याप लाया शैधनता, शैधनत आदि चुपदेशे अशिति आत्त हो गया साधनता, साधनता पत्रकार को मकार करने सूत्र ला रहे हैं, शायो महा छाया पंचमी का एक वचन, महा प्रथमा का एक वचन, तकार को गया मकार, श्यामह बन गया श्यामह, प्रक्रिया पूर्वत ये सारी श्याम। ये सब दृष्टांत आप अनिट धातुओं को देखा, अब सेठ धातु के लिए सूत्र आरंभ कर रहे हैं, निष्ठायाम सेठी, निष्ठायाम सप्तमी एक वचन, सेठी भी सप्तमी का एक वचन। सेठ निष्ठा के परे रहते हुए नी का लोप होता है, नेर लोपः, सेठ निष्ठा के पर में रहते क्या होता है, निच का लोप हो गया, नी का लोप। दृष्टांत है भावी धातु है, भावी धातु है, भू धातु से निच करो क्या होता है भावी, नित्वात वृद्धि हुआ आवादेश हुआ भावी धातु रहेगा, उस भावी धातु से आपने ता प्रत्यय निष्ठा करते, भावी धन तागम, अनेकाश धातु है ना भावी, यदि अनेकाश धातु क्या होता है सेठ, क्योंकि अनित ऐसा नियम कहा लगता है, एकाश धातु अनेकाश धातु नित्य ही सेठ हो गया, से भावी अनेकाश धातु होने से, निजंत अनेकाश धातु होने से इट हो गया, तब भावी धन इत, भावी धन इत। अब इत सेठ है, त प्रत्यय है, निश्चयन सेठ सूत्र से नी का लोप हो गया, भाव इत मिला दीजिए, भावित स्वाद्युत्पत्ति है, भावित भावितो भाविता, इसी प्रकार से भावितवान, जब तवत करोगे तवत में क्या बचेगा, तवत भावी धन तवत, भावी धन तवत, तवत के तागम हो गया निकाश के बाद भावी धन इतवत, भावी धन इतवत, भावी की काल निकलोप निष्ठायाम से भाव धन इतवत मिला दीजिए, प्रातिपदिक हुआ भावितवत, भावितवत प्रातिपदिक से स्वाधिपति करोगे भावितवत धन शु, शू के प्रतिवेदता का उपदा क्या होगा, नकार, क्योंकि तवत तुम्हें उकार के संग में ना उगित चाम समस्ता ने चढ़ा तो सूत्र से नुम्बागम हो गया, सकार लोप स्वयं लो दीर्घ सकार लोप हो गया, भावितवान भावितवान भावितवंतो भावितवंत भावितवंतम भावितवंतो भावितवत भावितवता भावितवद्भ्याम भावितवद्भिः भावितवदे भावितवद्भ्याम भावितवद्भ्यः भावितवत भावितवतोः भावितवतां भावितवत भावितवती भावितवतोः भावितवत्सु, हे भावितवन हे भावितवान्तौ हे भावितवन्तः। दृढ़ स्थूल बलयः, निपातन से बनाएंगे इसको, दृढ़ प्रथमा के एक वचन, स्थूल वलय हो सप्तमी का द्विवचन स्थूल अर्थ गम्यमान हो और बलवान अर्थ गम्यमान हो। स्थूले बलवती च अर्थे गम्यमान, स्थूल और बलवान इनमें से कोई भी अर्थ गम्यमान हो तो निपात्यते, दृढ़ शब्द निपात्यते, दृढ़ शब्द का निपातन से सिद्ध कर देना। द्रिहु हिंसायाम धातु है, द्रिहु धातु की शब्द होता है हिंसा अर्थ में, धातु का अर्थ बने हिंसा है, लेकिन जब तब प्रत्येक रूप बना दिया उसकी शब्द रूढ़ किया आपने स्थूल अर्थ में या बलवान अर्थ में, इन्हीं दो अर्थों में अनिपात स्वरूप बना रहे हैं। तो दृढ़ से क्या हुआ तप, दृढ़ दस निष्ठा प्रत्येक ताप परे होने पर हकार को क्या होगा ग्रीव को हाको ढ हो गया, दृढ़ धन तकार को जोधा ढ होगा, पूर्ण ढकार का फिर धकार को स्तुत कर दो स्टुनाष्टु ढ होगा, तो दृढ़ धन ढ, दृढ़ धन ढ, ढोड़े लोपा द्रिदंड द्रिधन ढ, दृढ़ प्राकृतिक बन गया। अण ने अण कहा ना उसने दीर्घ नहीं हुआ, ड्रोपे पुरुष दीर्घो अण अद्री करी क्या है अण से बाहर अयुन रील ड्रिक रील बाल में आता है, इसीलिए दीर्घ तो होता नहीं दृढ़ बन गया। प्रकृष्ट से पूर्वोक्त विशेष अर्थों में इसका निपातन होता है, इन विशेष अर्थों में ही निपातन से बनाना है, स्थूल अर्थ में और बलवान अर्थ में ही यह रूप बनेगा दृढ़। अच्छा दधाथे है षष्ठी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन, तादि कित प्रत्यंग पर रहते हुए तादौ किति मैंने तादि कित प्रत्यंग पर में रहते हुए दधाति धातु धा धारण पोषण यो ज्योति उभयपदी अनेक धातु है दुधाए धारण पोषण यो उस धा धातु को ही आदेश हो जाएगा। क्या आदेश होगा ही आदेश हो जाएगा धातु को कब तादि कित के पर, केवल तादि पढ़ते नहीं तादि कित प्रत्यय के पढ़ते हुए तो क्या रूप बना, इसलिए धा धातु से निष्ठा के त प्रत्यय लाइए धाधन त, धाधन त, त प्रत्यय प्रवेश से क्या हुआ धा को ही आदेश ही धन त बन गया, मिला दो हिता प्रातिपदिक से नपुंसक प्रत्यय का जन रूप बनता है हितम, हितम हिते हितानी हितम हिते हितान हिते हिताभ्यम हित ही हिताय हिताभ्यम हितेभ्य हिता हिता हिताभ्यम हितेभ्य हित से हितयो हितानां हिते हितयो हितेश। दो दद घोह दो षष्टि का एक वचन, दद प्रथमा का एक वचन, घोह षष्टि का एक वचन, इन पदों वाला सूत्र भूसंजकस्य दायित्यस्य दद आदेशस्य तादौ किति परे। भूसंजक दादा तो लेना, ये दादा भदा क्या करता है अदा दाप देव को छोड़ गए, दाप और देव कब क्या रहेगा दाई बचता है, इनको भूसंज्ञा वाला नहीं होता है, ये भूसंज्ञा वाला जो होता है उसी दादा को क्या करना है दद आदेश कर देना, कब तादिकित के प्रति हुए तो दा धातु से निष्ठा प्रत्यक्ता हो गया भूतकालीन भाव अर्थ में भूतकन कर्म अर्थ में त कर दिया तो दा धंत है दा धातु से तो से क्या होगा दा धंत। इस अवस्था में कित प्रत्यय होने क्या होता है दा क्या का लोप होना चाहिए था, दा का लोप होना प्राप्त कब तो लोपा टीचर उसे बाल करे सूत्र कहते नहीं दा को दद आदेश कर, दा को क्या आदेश करेंगे दद दद धंत हो गया दद धंत चर्प कर दो खरी च दकार को तकार हो गया दत्त दत्त दत्तौ दत्ता दत्तम दत्तौ दत्तान दत्ते दत्ताभ्याम दत्ते ही दत्ताय दत्ताभ्याम दत्तेभ्य दत्ता दत्ता दत्ताभ्याम दत्तेभ्य दत्त से दत्तयो दत्ता दत्ते दत्ते दत्तेश्वर हे दत्ता हे दत्त हे दत्ता दत्ता दिया हुआ दिया हुआ दे दिया दान में दे दिया तो दे दिया दिया हुआ पदार्थ दिया हुआ पदार्थ को दोबारा मेरा करके कोई स्मरण भी नहीं करना चाहिए। लोग आते हैं देखो हमारा दिया गाय है ऐसे बोलते हैं बार बार नहीं और भी नहीं बोलना चाहिए दे दिया दे दिया अब तुम्हारा क्या रहेगा हमारा हमारा दिया कहाँ से आएगा है को बोल रहा दान का पुण्य खत्म हो गया ऐसे बोलने से। धर्माक्षर भी कीर्तना शास्त्र कहता है धर्माक्षर भी अपने किया हुआ पुण्य कर्मों का बार बार गान करने से लोगों को बताने से वो पुण्य खत्म हो जाता है। उल्टा शास्त्र कहता है पाप को बताओ पुण्य को मत बताओ और लोग उल्टा है पुण्य को बताते पाप को छिपाते क्या क्या पाप किए कोई नहीं बताते और हमने ये किया हमने वो किया सारा पुण्य बोलते रहे हमने इतना सेवा करी हमने ऐसा करा वैसे करा चर्तन दत्ता दिया हुआ और तो प्रत्येक विचार पूरा हो गया। अब अगला प्रश्न प्रति ले रहे हैं लिटह कानज वा लिटह कानज वा लिटह षष्ठी का एक वचन कानज प्रथमा का एक वचन और वा अदे है। अगला सूत्र भी साथ में ले लीजिए पशुश्च कोसो प्रथम एक वचन च अवे लिप्त के स्थान पर कानच आदि विकल्प से हो और जब कानच नहीं होता है तो कोसु हो लिप्त के स्थान में कोसु भी आदेश हो च मन से भी विकल्प से ही होगा और एक बार जो रूप बनता है वही भी रहेगा विकलकार का रूप टिप नल वगैरह होकर के जो बनेगा वो भी रहेगा आतर पद होगा तो क्या होगा तो ऐश वगैरह होता है जो भी धातु है उस धातु का जो लिट लकार धातु तिंगन जो रूप बनाया वो तो रूप रहेगा और उसी अर्थ में आप क्या करें कानच करेंगे और पशु भी कर देंगे कानच और पशु कर देते हैं। कानच में आना बचने का लाभ क्या हुआ कानच में क्या होता है कौपेक संज्ञा लक्ष्य से चकार गलत संज्ञा आना बच गया आना का क्या होगा आत्मनिर्भर संज्ञा हो जाएगा तंगारौ आत्मनेपदम तंगाना आत्मनेपदम सूत्र से आनकाद संज्ञा हुई इसलिए आत्मनिर्भर धातुओं से ही यह होता है समझ लो। इसे कानच कब होगा आत्मनिर्भर धातुओं से ही कानच हो सकता है परस्मैपद धातुओं से कानच नहीं पशु तो किसी से भी हो जाए इसे डुकरी करणे धातु ले लो डुकरी करणे इस धातु से क्री धातु ले लीजिए आप ना आतंकपति तो रहता ही है इससे आपने क्या करते लिट लकार लाए और लिट के जगह सब प्राप्त हुआ क्या आतंकवाद में ता प्राप्त लिटा प्राप्त था उसे बाद में आपने क्या करते वर्तमान सूत्र से कांच कर दिया कांच गाना बचा क्रीधन आना लिट के संपादेश प्रथम से क्या होगा लिटी धातु अनभ्यास दिख होगा क्री क्री कर क्री च क्री हो गया ना चक्री धन आना एक यार चक्राना दंत्रकार होगा अटुपी नोगा चक्राण स्वागत करोगे चक्राण किस अर्थ में है ये इसका अर्थ क्या होगा चक्रे चक्रे चक्राद चक्रे बनाते हो ना चक्राण चक्राण चक्राण चक्राण चक्राण चक्राणा लिखाया मूल में से तंगाना वातर पदम चक्राण और अब पशु का दृष्टान देने के लिए प्रसेप धातु है गम धातु है और प्रसेप धातु है उससे गीत लगा रहा है प्राप्त हुआ तिप तिप को नल आदेश होना उसे बाद करके आपने कर दिया वसु उसमें क्या बचेगा वस ककार की संज्ञा उकार की संज्ञा वस बचा गम धन वस गम गम गम जगम धन वस वित्ताधिकारी वित्तांश हो गया जगम धन वस जगम धन वस। इस अवस्था में सूत्र लगा रहे हैं आप वोश्च वोश्च मोह सप्तमी का द्विवचन चे मांत धातु नत्तम वोह परतः मांत धातुओं को नकार आदेश हो जाता है कब मादी वादी प्रत्यय के पड़ते हुए। यहाँ पर क्या है आपके पास मादी नहीं है किंतु वादी प्रत्यय है। इस वादी प्रत्यय करते हुए मांत धातु है गम धातु इसके मकार के अंत में नकार आदेश हो गया जगन वस जगन वस इसके प्राक्षा स्वायपति सुया जगनवस धन सु जगनवस धन सुचान सम्मान स्थान धातु सूत्र से नुम होगा नुम हुआ तो फिर शांत संयोग मिलेगा नुम होने से है ना वो है नुम आगम यहाँ हो गया धन साकलो कर दो हल्के सुप्रदान शांत महत संयोग उपराधी जगन वान सकार लोप कर सात लोप जगनवान जगनवान जगनवान सौ जगनवान सह जगनवान सम जगनवान सौ जगमुषा जगमुषा बने कैसे जगम धन वश है ना जगम वश धन शस आएगा प्रातिपदिक क्या हो गया जगम वश धन और शस आया सबसे बहुत संज्ञा हुई बहुत संज्ञा से क्या होगा सूत्र वस को कौन समान करेगा विद्वान कैसे बनाते विद्वस है ना वसोह संप्रसारणम वसोह संप्रसारणम भूल गए अलंत पुलिंग वसोह संप्रसारणम सूत्र तो क्या करेगा वस को समान करेगा जगम उस हो गया अब वादी नहीं रहेगा ना इसलिए मैं गुणन नहीं कर रहा हूं जान करके प्रक्रिया भावी प्रक्रिया विधान में रहते हुए अम्मा को नादेश नहीं करेंगी सूर्य से कि वादी प्रत्यय नहीं रह जाता खत्म होगा शमशान हो जाएगा और इस उपदा का विलोप होगा अभी है ना पशु क्या पशु कित प्रत्यय है कित प्रत्यय हो गया अब आजादी पहले तो लगाया नहीं क्योंकि वह रहा अब वह हो गया आजादी आजादी कित प्रत्यय मिल गया तो कौन सूत्र लगेगा गम अन जन खन घसान लोपा किंगित्यनंगी उपजा का लोप गम हन जन खन घसान लोपा किंगिति है ना आजादी कितने पर रहता है पहले हमने नहीं लगाया था आउट तक क्योंकि वो आजादी नहीं मिली हमको वह था ना वादी था वादी होने से हमने मोक्ष लगा करके मत न कर रहे थे यहाँ वो वादी नहीं रह गया आजादी हो गया कित है ही है वो आजादी कित होने से गलत यहाँ तो लोप हो गया जग है जगमुषा शकार के वजह से और शस के अकार मिल गया सकार रुद्र सर्ग जगमुषा जगमुषा जगनवद भ्याम जगनवद भ्याम भ्याम भ्याम भ्याम भ्याम में क्या होगा राजियों में वस के सकार को दका कौन सुधरे वसु सुनसु धुनसु अनुढ़ दह सर को दह हो गया शमशान होगा नहीं इसे म को न मोस्तसु जगनवद भ्याम जगनवद भी जगमुषे जगनवद भ्याम जगनवद भ्या जगमुषा जगनवद भ्याम जगनवद भ्या जगमुषा जगमुषो जगमुषाम जगमुषी जगमुषो जगनवत्सु